السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. بعد أن حميد الله سبحانه وتعالى نكون صليا نكون سليم نتمي بيت محمد صلى الله عليه وسلم إلى نفسياك فتك علوم الحديث. Baada ya kusoma ile hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia masahaba maneno ambayo yatawafaa waliokuja nyuma yao katika ndugu zake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambao ni sisi, tulie muamini hatukumuona alayhi salatu wassalam, kwamba yeye alisema waditu law anna raina ikhwanana, natamani tungewaona ndugu zetu. Masahaba wakamuliza, sisi si ndugu zako? Akasema, nyinyi ndugu zangu, lakini ndugu zangu nyinyi ni masahaba zangu, ndugu zangu ni watu watakokuja baada yenu wataniamini wala hawajaniona. Amesema katika ile hadithi, Uislamu umeanza katika hali ya ugeni na unyonge, na utarejea katika mazingira hayo. Fatuba lilghuraba, hatukumalizia hii hadithi. Fatuba lilghurabai, tuba iwapate maghuraba. Tuba imma liwe ni neno asili yake limetokamana na at-tayyib, kwa hiyo itakuwa maana hayatu tayyiba lahum, maisha mema wayapate maghuraba. Maghuraba ni wale watakaoonekana kuwa ni wageni, wanaitwa maghuraba. Mmoja ni gharib, wakiwa wengi ni ghuraba, wageni. Wameonekana wageni kwa ugeni wa wanayoyafanya, ni mageni mbele ya macho ya watu. Akaulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, wa man humul ghurabau ya rasul Allah, ghuraba ni akina nani ewe mtume wa Allah? Zikatofautiana riwaya. Kuna riwaya akasema, humul ladhina yuslihun, ni wale ambao wanatengeneza ma afsada an-nas, yale yaliyoharibiwa na watu. Watu wameharibu, wanakuja watu wanatengeneza, hao ndio maghuraba. Watu wameharibu, wanasema kwamba wao ni labda ni masunni, wakati huo huo anajinasibu kwamba yeye ni ashari, wakati sunna inakwenda kinyume na ashariya. Ghuraba wamekuja kutengeneza yaliyoharibiwa na watu katika dini. Hawa wanasema hii ni ibada, hawa wanasema hii ni bid'a. Haiwezi kuwa ibada ambayo hakuifunza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu al-ibadatu mabnaha ala at-tawqifi wal-ittiba'i la ala al-hawa wal-ibtida'i. Hii ni kanuni kwamba ibada zote misingi yake ala al-ittiba'i, ipo katika kufuata. Basi ibada misingi yake ni wewe kufuata, ndivyo anavyotuambia Allah katika Qur'an, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, fuateni yaliyoteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu. Tuliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala, tumeteremshiwa kitabu cha Qur'an, tumeteremshiwa sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qur'ani ni wahi, sunna ni wahi. Hili hawatofautiani waislamu wawili, kwamba tulichoteremshiwa kutoka kwa Allah, kama inavyosema aya hii ya Al-A'raf, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, fuateni kile ambacho mmeteremshiwa kutoka kwa Mola wenu. Kutoka kwa Allah zimekuja aya za Qur'ani, kutoka kwa Allah zimekuja hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yantiqu anil hawa, hazungumzi kulingana na matashi ya nafsi yake. In huwa illa wahyun yuha, ayasemayo ni wahi ameteremshiwa. Kwa ni wahi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, ala inni utitu alqur'ana wa mithlahu ma'ahu, eleweni ya kwamba mimi nimepewa Qur'ani wahi na mfano wa Qur'ani wahi pamoja na Qur'ani, nimepewa Qur'ani na mfano wake pamoja nayo Qur'ani hiyo. Mfano wa Qur'ani ni nini? Ni wahi, lakini ni wahi wa njia ya sunna aliyosema Allah kwenye Qur'ani, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila. Angalia kuna inzali mbili, wa anzalna ilayka dhikra. Allah sema anzalna, tumeshusha kwako dhikra, litubayina linnas, uwabainishie watu, ma nuzila, walichoteremshiwa. Viko viwili, tumekuteremshia dhikri ewe Muhammad, ambayo ni sunna, litubayina linnasi, kwa sunna hiyo uwabainishie watu, ma nuzila ilaihim, walichoteremshiwa katika Qur'ani. Viteremshwa viko viwili, wahi uko wa aina mbili, kuna wahi wa Qur'ani na kuna wahi wa sunna. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko kwa Aisha, amemlalia mkewe mapajani, mkononi mwake anatafuna mguu wa usoni wa mbuzi. Mara akaingia mke wake Sauda, amekuja Sauda, amekuja kumshtaki Umar ibn al-Khattabi, ya Rasulullah araaita ila Umar, Rasulullah umemwona Umar, Umar amemwona Sauda anakwenda kukidhi haja, wakati ule vyoo vyao viko nje ya nyumba. Umar akamwambia Sauda radhiyallahu anha, ya Sauda undhuri kaifa takhrujina fawallahi ma takhfaina alaina, angalia Sauda namna ya kutoka, wallahi hufichikani kwetu. Manake twakujua wewe ni Sauda. Maneno yale yakamkera mama yetu Ummul Mu'minina Sauda, akenda akamshtaki Umar kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aisha anasema fa akhadhahu ma yaakhudhuhu min alwahi, ikamjia ile hali ambayo mtume inamjia anapoteremshiwa wahi. Najenga hoja kwamba wahi ziko aina mbili, akajiliwa na hali inayomjia wakati anapoteremshiwa wahi. Ukisoma hali zake utakuta ni nyingi. Kuna aina fulani ya ushushwaji wa wahi unapomjia ambao ni mgumu kwake yeye, anasikia mithlu swalsalatil jaras, mlio wa kengele, na huo ndio mgumu kwake. Aina nyingine ni kwamba akiwa katika kipindi cha baridi, yatasababu araka, anatokwa na majasho. Namuona mtume anatoka jasho ilhali sio kipindi cha joto. Hii ni aina kwamba huyo analetewa wahi. Aina nyingine anakuwa ni mzito pale anapoteremshiwa wahi, kama amempanda mnyama, yule mnyama hawezi kuhimili kumbeba mtume sallallahu alaihi wasallam, mnyama mwenyewe anakaa chini, anakuwa mzito alaihi salatu wassalam. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, sisi tutakushushia Muhammad kauli nzito kabisa. Aina nyingine anapoteremshiwa wahi, kana kwamba anakuwa ni mtu aliyoondokwa na utambuzi, kisha anarejelewa, atakachokisema baada ya hapo huo ni wahi. Sasa siku hiyo kwa Aisha akajiliwa na hali hii ya mwisho. Kwa hiyo alichokisema baada ya pale, alisikika akisema inna Allaha qad adhina lakunna fi qada'i hawaijikunna, Allah amekupeni idhini mukidhi haja zenu. Basi hii aya huipati kwenye Qur'ani, na amejiliwa na hali ile inayomjia pale anapoteremshwa wahi, na alichokisema siku hiyo kumwambia Sauda, Allah amekupeni ruhusa mkidhi haja zenu, kumaanisha kwamba wahi uko wa Qur'ani na kuna wahi wa Sunna. Al-ghuraba ni wale ambao wamekuja kutengeneza yaliyoharibiwa na watu katika dini, ima wameharibu kwenye ibada, tukasema kwamba ibada haiwi ibada kama haijatoka kwenye mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au wameharibu katika aqida, itikadi. Kuna itikadi zimeingizwa katika itikadi sahihi ya Uislamu zikaharibu itikadi sahihi ya Uislamu, kadhalika wameharibu katika muamala, kadhalika wameharibu katika suluki na tabia na akhlaq, kadhalika wameharibu katika da'wa. Wanakuja hawa wanatengeneza yaliyoharibiwa na watu, hawa ni maghuraba. Riwaya nyingine ikasema maghuraba humun nuzaa'u min alqaba'il, ni watu waliovuliwa wakatengwa wakatolewa kwenye makabila yao. Amekuwa Muislamu ametengwa na jamaa zake, alikuwa mtu wa bid'a amewahama ameingia kwenye sunna ametengwa na watu wake, huyu ni gharib katika ghuraba. Riwaya nyingine ambayo kidogo ina ulaini wa kihadith kwamba mtume aliwataarifisha hao akasema humul ladhina yaqbiduna ala dinihim kama yaqbidu al-insanu ala al-jamr, ni wale wanaoikamata dini mithili ya mtu anayelikamata kaa la moto. Kwa maana itafika wakati mtu anashika dini ni sawa na mtu aliyeshika kaa la moto. Kaa la moto analikamataje huyu? Kaa la moto linachoma, kaa la moto linaunguza, kaa la moto litamwachia majeraha. Manake akiamua kushikamana kwake na dini atapatwa na maswaibu. Fahuwa yukabid wa yartakibu akhaffa ad-dararain, anapambana na anafanya moja ya madhara mawili. Yakija madhara mawili kwa pamoja, chagua lenye nafuu. Bora nisemwe na watu, bora nichukiwe na watu kuliko kuchukiwa na Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Kwa huyu naye ni gharibu katika maghuraba. Uislamu umeanza katika mazingira hayo, na mtume akasema sallallahu alaihi wasallam utakuja kurejea kwenye mazingira hayo akhiru zamani, na ndizo zama tulizokuwa nazo sisi leo hii. Tumeona kwamba sio tu kwamba masahaba walipatwa na idhlali, walipatwa na madhila, bali mpaka mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumesoma jana hadithi kijeli, sukhuria, istihza, dhihaki aliyokuwa akifanyiwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wakicheka huku wakiangukiana, wanamfanyia istihza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. lakini Allah subhanahu wa ta'ala alishamwaahidi mtume wake akamwambia, inna kafainakal mustahzi'in, sisi Muhammadi tumechukua jukumu, sisi tumechukua jukumu, tutakukifu, tutakutosha kutokamana na wale wote ambao watakufanya wewe istihza, hao ni wetu sisi. Kazi yako Muhammad, fanya da'wa, fikisha da'wa, wabainishie watu hawa wanaokufanya istihza, hawa wanaokucheza shere, hawa wanaokudhihaki, tuwakie sisi. Na kweli alipoomba ile dua, wale watu aliowataja saba kwa majina yao, dua ya Rasul alayhi salatu wassalam, Allah tabarak wa taala alitakabbal na akaonesha uwezo wake katika vita vya Badri al-Kubra. Baada ya siku ya tatu wameshatupwa katika kile kisima cha Badri, mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja hadithi ya Abdullah bin Umar, aliwaendea pale kwenye kile kisima cha Badri ambacho kimeingizwa ile mizoga, akawa anawaita pale kwa majina yao. Aliwaita kwa majina watu wanne katika wale watu saba. Kwa nini kawaita wanne hakuwaita wote? Kwa kuwa hawa wanne ndio waliokuwa wakikithiri juu ya kumfanyia madhila mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kwanza aliyemwanza ni Firaun wa umma huu, Abu Jahal, akamwita kwa jina lake. Baada ya kuuliza, hal wajadtum ma waada rabbukum haqa, mmepata huko mlioahidiwa na Mola wenu kuwa ni kweli? Kwenye riwaya, mimi nimeyapata aliyoniahidi Mola wangu kuwa ni kweli. Mola wangu ameniahidi ushindi kwenye Badri, nimeshinda kwenye Badri. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin. Anawakumbusha hii neema. Kumbuke mlipomuomba msaada Mola wenu akawakubalia maombi yenu, akakuahidini ya kwamba yeye atakupeni msaada wa malaika elfu ambao wanakuja kwa zamu, na wakatoa msaada wao. Kwa ameahidiwa ushindi kwenye Badri, ameshinda kwenye Badri. Kabla ya hapo alikuwa amenyanyua mikono akimuomba Mola wake subhana, ewe Allah, nitekelezee ulichoniahidi, anjiz li ma wa'adtani, nitekelezee ulichoniahidi. Ya Allah, umeniahidi ushindi. Ya Allah, hawa niliokuwa nao ni watu wachache, idadi ya Waislamu ni 314 takriban, ila hali jeshi la makafiri ni mara tatu yao. Ewe Allah, hawa niliokuwa nao hawana mavazi wavishe. Ya Allah, hawa niliokuwa nao wana njaa, walishe. E Allah, hawa niliokuwa nao ni maskini, ala watajirishe. Ya Allah, in tuhliki hadhihi al-isaba la tu'bad, ukikiangamiza kikosi hiki hutoabudiwa katika ardhi. Anaomba mpaka ile shuka yake ya juu ridaa inamwanguka chini, jinsi anavyonyanyua mikono ilhah kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anakuja Abubakar Siddiq, anamwekea juu ya mgongo wake, anaendelea kuomba, inaanguka. Anakuja Abubakar, anamwekea, mwisho anamwambia, ya Rasulullah, tosha, atakupa Mola wako. Anawakumbusha makafiri wa Makka, mmepata huko mlioahidiwa na Mola wenu kuwa ni haki? Mimi nimepata niliyoahidiwa na Mola wangu kuwa ni haki. Akawaita kwa majina, ya Aba Jahal Amr ibn Hisham, ya Umayyah ibn Khalaf, ya Utbah ibn Rabi'a, wa ya Shaybah ibn Rabi'a. Kawataja wanne. Akaambiwa, ya Rasulullah, tad'u amwata, unawaita watu wameshakufa, ya Rasulullah, wasikii? Akasema, ma antum bi asma', lima aquluhu minhum, nyinyi hamyasikii haya niyasemayo kama wanavyoyasikia hawa walioko hapa. Kwa maana Allah amewarudishia usikivu wao wasikilize taubihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anawafanya taubihi kwamba nyinyi si niliwaambia, nyinyi si niliwalingania, nyinyi si mlinipiga vita, nyinyi si mlinikataa, nyinyi si mmenifukuza katika mji, wamemfukuza katika mji wa Makka. Wa idhi yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaktuluka au yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Kumbuka Muhammad, walipokaa wakasuka njama watu makafiri dhidi yako, liyuthbituk au yaktuluk, wakufunge au wakuue au wakufukuze katika mji wako, wayamkuruna, na wakawa wanaendelea kusuka njama zao mbali mbali, wayamkuru Allah, na Allah anabatilisha njama zao subhanahu wa ta'ala, wallahu khairul makirin. Walikaa vikao, walikaa kwenye daru nadwa, wakawa wanapokea ushauri, tufanyeje tumsimamishe huyu Muhammad. Wako waliosema huyu Muhammad tumtoe katika mji huu tumpeleke mbali kabisa ashindwe kurudi. Wako waliosema huyu Muhammad huyu tumtoe mtoto mmoja kwenye kila kabila katika ukoo wa Bani Adi tumtoe mmoja, katika ukoo wa Bani Taim tumtoe mmoja, katika ukoo wa Bani Kinana tumtoe mmoja, katika ukoo wa Bani Umayya tumtoe. Almuhim, kila kijana apewe panga, wampige Muhammad pigo la mtu mmoja, watu wake hawatoweza kulipiza visasi kwa makabila yote haya ya Makureishi. Rai ikakubaliwa na sheitani aliyokuja kwa sura ya kibinadamu. Allah akamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kumbuka Muhammad walipoyafanya haya, idhi yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituk au yaktuluk au yukhrijuk wayamkuruna wayamkuru Allahu wallahu khairul makirin. Kwa hiyo mtume alayhi salatu wassalam yeye ndiye kiongozi wa mwanzo wa al-ghuraba, alipatwa na ghurba, alifukuzwa akatolewa katika mji wake, mji ambao ni mji pekee anaoupenda alayhi salatu wassalam, mpaka ile siku anatoka anaielekea Makka, anaiambia Makka, innaki min ahabbi biladillahi ila Allah wa ahabbi biladillahi ilayya walaula anna qaumaki akharajuni minki ma kharajt. Ewe Makka, hakika wewe ahabu biladillahi ila Allah, ni mji unaopendeza zaidi kwa Allah. Wa ahabu biladillahi ilayya, na wewe Makka ni mji ambao unapendeza zaidi kwangu miongoni mwa miji ya Allah. Walaula anna qaumaki akharajuni minki ma kharajt, lau kama watu wako wasingelinitoa mimi nisingetoka. Ametoka kwenye mji wake, amekuwa ni gharibu, amekuwa ni gharibu katika mji mwingine. Kwa hiyo yote haya yanaonyesha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye kiongozi wetu katika umma huu, na yeye ndiye awwalul muslimin, na yeye ndiye wa kwanza katika ghuraba. Alafu kipi kilichokuja kutokea baada yake? Muda wa kuwa alishikamana vyema na dini, hata kama aliwekewa vikwazo, aliwekewa misukosuko. Mwisho wa yote Allah amesema kwenye Qur'an, kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz. Ameshaandika Allah kwamba atashinda yeye na mitume wake. Kataba Allahu la aghlibanna, wallahi nitashinda, ana wa rusuli, mimi na mitume wangu. Ushindi ni ulikuwa wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mkisoma kwenye tarikh, mkaona namna walivyoingia Makka. Wameingia Makka kwa upande wake wa juu, wameingia Makka kwa upande wake wa chini, wameingia Makka jeshi la kutembea kwa miguu, wameingia Makka wapanda farasi na washika mabendera, wameingia Makka kikosi cha warusha mishale. Makka ikawa imerindima jeshi la mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawakuwa na jinsi watu wa Makka, kilichobakia ni mtume kuwatangazia amani anayetaka amani. Atakayefunga mlango wa nyumba yake yupo kwenye amani, atakayeingia nyumba ya Abu Sufiani yupo kwenye amani, atakayeingia kwenye msikiti mtukufu yupo kwenye amani, atakayeweka chini silaha yake yuko kwenye amani, kinyume na hapo yuko mahala pa hatari. Akawapa amani watu wote ila wanawake wawili na wanaume sita. Akasema kuwaambia masahaba, hawa waueni popote mtakapowapata, waueni hata mkiwaona wananing'inia kwenye mapazia ya Al-Kaaba. Sio tu kwamba wameingia kwenye Al-Masjid Al-Haram, bali waueni hata kama mtawaona muallikina bi astari Al-Kaaba, kateni shingo zao, mpaka mwisho wa hii hadithi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amekumbana na madhila makubwa, mpaka Aisha radhiallahu anha anamuuliza mume wake siku moja wamekaa kwamba, ya Rasulullah, hal marra alaika yawmun ashadda alaika min yawmi Uhud, je, umeshapitiwa na siku wewe kwako ilikuwa chungu ngumu kuliko ile siku ya vita vya Uhudi? Anamkumbusha Uhud, anamkumbusha masaib ya Uhud. Uhud ni Uhud, Uhud ni siku ambayo lilivunjwa sehemu ya jino la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uhud ni siku ambayo alimwagwa damu Bwana Mtume kutoka katika paji lake la uso alaihi salatu wassalam. Uhud ni siku ambayo Rasuli alipigwa jiwe na Ibnu Qami'a, akamrushia jiwe Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia khudha wa ana Ibnu Qami'a, pokea hilo Muhammad, mimi ni mtoto wa Kamia. Mtume akamwombea laana na akasibiwa na dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Uhud ni siku ambayo Rasuli alayhi salatu wassalam amelengwa arushiwe mshale, arushiwe mkuki ummalize, umtoe roho yake. Anauona ule mkuki sahaba Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu anajirusha mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mkuki aliolengwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam unamwingia Mus'ab bin Umair mbele ya tumbo lake, unamtoka nyuma ya mgongo wake, amemdafii Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walielewa nafasi ya Rasuli alayhi salatu wassalam, walielewa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, an-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Mtume ana nafasi kubwa kwa waumini, ana haki kubwa kwa waumini kuliko nafsi za waumini. Ili abaki hai Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni muumini fulani afe, basi afe. Kifo chake hakiwi sawa na kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana katika hadith akasema Mtume alaihi salatu wassalam, man usiba bimusiba falyadhkur musibatahu bi fa innaha a'zamul masa'ib, atakayesibiwa na msiba wowote, kafiwa na baba yake, kafiwa na mama yake, kafiwa na mwanawe, kafiwa na mkewe, kafiwa na mumewe, kafiwa na shemeji yake, aufanyie mukarana msiba wake na msiba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakuta msiba wa Mtume a'zamul masa'ib, ni msiba mkubwa kuliko misiba yote. Haijawahipo Waislamu kupatwa na msiba kama msiba wa kuondokewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Rasuli alayhi salatu wassalam aula bil mu'minina min anfusihim, kwa hiyo akajitoa muhanga Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Mtume alayhi salatu wassalam akawa amemkumbatia Mus'ab, nguo ya Rasuli imeroana damu za Mus'ab bin Umair. Siku ya Uhud ni siku ameuawa simba wa Allah, Asadullah Hamza, kipenzi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, msaada mkubwa katika jeshi la Waislamu, ameondoka, ameuawa. Angalia hasara ya Waislamu kuondokewa na Hamza, mpaka yule aliyemuua Hamza Wahshi alipokuja kusilimu. Angalia nafasi ya kuuawa kwa Hamza, msiba uliompata Mtume juu ya kuwa wa Hamza, amesilimu Wahshi. Na Mtume huyu alayhi salatu wassalam ndiye anayesema kwamba al-islamu yahdimu ma kana qabla, kama alivyomwambia Amr ibn al-As, alipotaka kuslimu Amru akaenda kwa Mtume alayhi salatu wasallam akamwambia, Muhammad ubsu yadaka fa ubayyak, kunjua mkono wako wa kulia ni kupe bai'a ili nislimu. Akakunjua mkono wake bwana Mtume SAW, Amru bin al-As akarudisha nyuma mkono wake. Mtume akamwambia, malaka ya Amru, Amru na nini? Akamwambia, uridu an ashtarit, nataka kuweka sharti ili nislimu. Akamuuliza, tashtaritu bimadha, unataka kuweka sharti gani Amru? Akamwambia, an yughfara li, nisamehewe madhambi yangu. Akamwambia, awa ma alimta ya Amru anna alislama yahdimu ma kana qabla wa anna alhajja yahdimu ma kana qabla wa anna alhijrata tahdimu ma kana qablaha, mpaka leo hujajua ewe Amru kwamba Uislamu hufuta madhambi yote yaliyofanywa kabla ya mtu kuslimu? Hujajua? Hujajua ewe Amru kwamba hija inafuta madhambi yote? Hujajua mpaka leo Amru kwamba hijra kutoka Makka kuelekea Madina, hijra hii ni kifutio cha madhambi yote? Kwa maana anayeslimu amefutiwa kila kitu. Lakini aliposlimu Wahshi radhiyallahu anhu, Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akimwona Wahshi akamwambia, tumekukubalia Uislamu wako, tumekukubalia Uislamu wako, lakini usipende kujiweka mbele ya uso wangu. Kwa nini? A'zamul masa'ib, kapata msiba wa kuondokewa na Hamza ibn Abdul Muttalib. Aisha anamrudishia swali, kuna siku ngumu kuliko hii ambayo imekufika katika uhai wako na umri wako? Akamwambia, laqad laqitu min qaumik, nimeipata siku hiyo kutoka kwa watu wako. Ilikuwa ni siku ya Al-Aqaba. Anasema, aradtu nafsi ala ibn Abdi Yalila bin Abdi bin Kulal, nimekwenda kujitangaza kwa mtoto wa Abdi Yalila bin Abdi bin Kulal Taif, hakunikubalia yale niliyoyataka kwake. Alikwenda kuomba msaada aendeshe da'wa Maka, amefiwa na kipenzi chake Khadija aliyekuwa akimliwaza Maka, amefiwa na ami yake Abu Talib aliyekuwa akimwekea ngome, wote wameondoka. Kaenda Taif apate msaada wa mtu ambaye kwamba ana nufudhi katika kaumu ili afikishe risala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakumkubalia maombi yake sana sana, akawatuma vijana sufaha wapumbavu wa mji wa Taif wakampiga mawe bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema, fakharajtu wa ana mahamumun ala wajhi, nimeondoka Taif nikuwa ni mahamum, sikurejelewa na uelewa mpaka nilipofika mahala panaitwa Qarnu Thaalab. Tahamaki, kuna kiwingu kiko juu yangu. Tahamaki, namuona Jibril ananiambia, ya Muhammad, Mola wako amesikia maneno mazuri uliyoambia watu wako na maneno yao ya kifedhuli waliokujibu, lakini hapa Muhammad naye malaika wa milima, ukitaka muamrishe. Malaika wa milima akamsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu akamwambia, ukitaka ni wagaragazi hawa kwa kuwasambaratisha kwenye milima miwili, nao uwezo wa kufanya hayo? Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam akamwambia, hapana, bal arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu la sharika lah, bal nataraji kwa Allah atatoa kwenye migongo ya hawa hawa walionipiga vita, ya hawa hawa walionipiga mawe, watu ambao watakuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wasimshirikishe na kitu chochote. Kila kitu lazima kirejee kwenye asli yake, ambayo hiyo asli kitu hicho kimeanzia. Kadhalika hii dini imeanza kwenye mazingira yale na itarejea kwenye mazingira yale, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wakati wetu ni mdogo, hatuwezi kuyamalizia yote, na leo iwe ya mwisho. Wabillahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah.